ต่อไปนะครับเป็นสายของพี่โก้ฮะพี่โก้ปัจจุบันอายุ45ปีพี่ก็บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับผ่านมาแล้ว8ปีและพี่โก้ให้ชื่อเรื่องว่าส่งได้แค่นี้เรื่องที่จะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่โก้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่โก้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม ครับผม พี่โก้ได้ยินเสียงขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดครับ โอเคนะครับผมขวัญขออนุญาตเรียกพี่โก้แล้วกันเนาะจะได้สนิทปากมากขึ้นเนาะ ยินดีครับ โอเคครับผมพี่โก้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน สุสานวัดดอน ฮะสุสานวัดดอนเลยเหรอ ใช่ จริงเหรอบ้านอยู่แถวนั้นเลยเหรอฮะพี ่ตอนนี้สุสานวัดดอนด้านหลังน่ะด้านหลังมันเป็นด้านหน้าจะเป็นส่วนเฉลิมพระเกียรติด้านหลังตอนนี้ทำเป็นลานจอดรถ แล้วพี่ไปอยู่อะไรตรงนั้น ปาริเต็ง อ๋อพี่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยอ่ะครับ ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอยู ่อ๋อแล้วคืนนี้ออกวอร์ซี ใช่อ๋อ พอ ดีน้องเปิดฟังก็เลยอยากเล่าน้อง อุ้ยขอบคุณมากแสดงว่าที่จุดตรงนี้ก็มีน้องๆหลายๆคนที่นั่งฟังกันอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนพักกันอยู่ครับรอเหตุอยู ่อ๋อโอเคฝากทักทายพี่ๆน้องๆอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยนะ ยังไง คืนนี้ขอให้วอสีราบรื่นนะพี่นะ ขอบคุณครับ ครับผมพี่โก้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพเราไม่ระบุชื่อสถานีเนาะ ได้ครับได ้โอเคส่งได้แค่นี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี ่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้ว ครับ ก่อนที่ผมจะมาเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะ ครับ ตอนนั้นผมเป็นเมสเซนเจอร์แล้วก็เป็นอาสาขายเครื่องแดงก็เหมือนเป็นอาสาสมัครชาวบ้านทั่วไปนะครับ ครับ ก็ได้รับแจ้งตอนวิ่งงานอยู่ว่ามีผู้เสียชีวิตผูกคออยู่ภายในบุกี้รถไฟก็ไปตรวจสอบก็ไปถึงก็เจอเป็นชายนะครับอายุประมาณ 25-30 ปี คร ับ สวมเป็นเสื้อยืดสีดำแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าแตะนะลักษณะช้างดาวหูหนีบครับ ครับ ผูกคออยู่ในห้องน้ำของบุกี้รถไฟลักษณะก็เสียชีวิตมาประมาณ 8-10 ชั่วโมงแล้ว โอ้ครับ แต่ว่าอากาศมันร้อนก็ทำให้มีกลิ่นแล้ว อ๋อครับ หลังจากนั้นก็รอทางเจ้าที่ของมูลนิธิวันนั้นเป็นเวรของมูลนิธิร่วมกับตันยูเขาก็รอเจ้าหน้าที่เข้ามาก็นำลงนะครับแล้วก็รอทางแพทย์เวรของนิติเวชเข้ามาชันสูตร ครับ หลังจากนั้นเขาก็ทำตามขั้นตอนนะครับก็คือนำส่งที่นิติเวชไปผมก็ขับรถทำงานปกติแต่หลังจากออกจากสถานีรถไฟมาเนี่ยลักษณะรถมันเหมือนมีคนซ้อนแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ครับคิดว่ายางมันคงจะแบนหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งงานเสร็จก็จะเข้าปั๊มเพื่อเติมลม อ๋อเดี๋ยวนะตอนนั้นประมาณสักกี่โมงนะครับพี ่ยังช่วงประมาณ11โมงเที่ยงเลยครับ โอ้กลางวันเลยนะแดดเปรี้ยงๆเลยนะพี่ ใช่ครับ อ๋อ ใช่ ครับ ก็วิ่งงานปกติก็ไปจนไปถึงปิ่นเกล้า ครับ ก็ไปส่งงานให้ลูกค้าทางเข้าเนี่ยของบ้านลูกค้าเนี่ยก็จะมีเป็นป้อมรปภเพื่อแลกบัตรก็ปกติก็แลกปกติไปก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะแต่ว่าสายตาของรปภเขามองแล้วแปลกเพราะว่าผมจะไปที่ประจำเลยก็เข้าไปเสร็จก็ออกมาแล้วเอาบัตรคืนเขาเพื่อว่าจ่ายบัตรแล้วกลับพี่รปภเขาก็ทักผมว่าเอาแล้วเพื่อนไปไหนล่ะผมก็บอกเฮ้ยผมมาคนเดียวพี่เขาบอกเอ้าก็เนี่ยเห็นมากับเพื่อนอีกคนนึงแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้ใส่เสื้อสีดำเกงผมเตี้ยนหน่อยผมก็เอาละก็เปิดโทรศัพท์ก็ดูเพราะว่าเราจะบันทึกภาพเก็บไว้ด้วยไงพอเปิดให้เขาดูลักษณะตอนนั้นก็คือว่ายังผูกคออยู่ในบุกี้นะ เหรอเอารูปไปพี่รอพอดูสภาพอย่างนั้นเลยพี่ ครับก็ถามเขาเลยว่าคนนี้ใช่ไหมเ เขาก็บอกเออไอคนนี้แหละเขาบอกพี่ไม่ใช่แล้วแหละพี่ตาฝาดหรือเปล่า โ อ้เขาบอกไม่ฝาดเห็นตั้งแต่เองเรือก็ปลาปากทางแล้ว โอ้ถึงว่าพี่รอพอเขาถึงมองแปลกๆเออใช่ครับ ฮะเพราะทุกทีผมจะไปถ้าเป็นเดนเจอร์นี่เขาจะวิ่งงานคนเดียวเนี่ย อ๋อฮะ นี่เขามองแปลกๆเออพาเพื่อนมาหรืออะไรเงี้ยเขาคงคิดในใจ ครับ ก็บอกเขาเขาก็คงจะหน้าเสียไปอ่ะเขาก็ไม่พูดอะไรครับเพราะเขาตู้ป๊อกเขาเขาป้อมรปภก็ไป ครับ จนออกมาถึงหน้าปากทางหมู่บ้านก็เป็นถนนใหญ่ละถนนบรมละผมก็บอกว่าพี่มากับผมเนี่ยพี่จะให้ผมพาไปส่งเหร อ ผมไปไม่ได้นะผมต้องวิ่งงานผมมาส่งพี่ได้แค่นี้นะ คร ับ แล้วเราก็ต่างคนต่างไปแล้วกันพอผมพูดเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถออกรถกระเบาปกติเลย ครับ จากที่รู้สึกว่ายังแบนก็ไม่แบนแล้วเราก็คล่องตัวเหมือนเดิมเลย คร ับ ก็คิดว่าเขาคงจะไปแล้วแหละ ครับ ก็ตอนนี้แหละครับมีแค่นี ้อ๋อเรื่องก็คือประมาณนี้นะพี่ ครับ ไม่ผมถามนิดนึงนะครับนั่นคือความรู้สึกของกลางวันแสกๆนะพี่ที่ขวัญถามเวลาเนี่ย ใช่ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได ้โอ้เรื่องราวแบบนี้เรามักจะได้ยินคนโทรศัพท์มาเล่าเรื่องกับเราอย่างเช่นพี่ที่เคยอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆที่ไปส่งร่างไร้วิญญาณของผู้เสียชีวิตตามต่างจังหวัดบ้างละบางทีขับรถไปมองกระจกหลังก็เห็นว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างโรงบ้างละอะไรเงี้ยน ั่ นคือนั่นคือกลางคืนถูกไหมพี่แต่เนี้ยมันเป็นกลางวัน นั่น แหละโอ้แล้วไม่หนำซ้ำตอนนั้นพี่ยังไม่เป็นอาสาสมัครด้วยแล้วทำไมเขาเนี่ยถึงตามรถพี่มาพี่เคยนึก ไ ห มงงอยู ่เออถ้าเกิดพี่โก้เนี่ยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยก็ว่าไปอย่างถูกไหมฮะ คร ับ คือไปช่วยเขาไปนำร่างเขาลงมาก็ไปนำส่งที่นิติเวชถูกไหมครับเออแต่อันเนี้ยคือขวัญแปลกใจที่ว่าหรือว่าจะเป็นเพราะเขาถูกชะตาหรือเขารับรู้ได้ว่าพี่เนี่ยน่าจะสัมผัสอะไรเขาได ้ไม่แน่ใจนะเพราะผมทำที่นี่มา 6-7 ปีก็ยังไม่เคยเจอเลยตัวเอง อ๋อเนี่ยขวัญกำลังจะวกถามกลับไปว่าพี่มาทำกู้ภัยพอเริ่มต้นทำกู้ภัยปุ๊บเนี่ยนะครับอยู่ที่มูลที่เนี้ยเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรแปลกๆแบบนี้ไหมโดยส่วนตัวพี่โก้ก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยเหมือนกัน ไม่เคยโดนมีแต่คนอื่นเขาจะเห็นมากกว่า อ๋อเห็นยังไงพี ่ก็อย่างผมออกเหตุเนี่ยในดั้งคานก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเด็กร้านก๋วยเตี๋ยวเห ็ นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถ ก ็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันส่วนใหญ่จะออกเหตุกันสองคนเนี่ย ครับ ก็เด็กยกน้ำมาสามแก้วก็ถามอีกแก้วของใคร อ๋อ เขาก็ชี้เลยก็บอกเห็นนั่งสูบบุหรี่หลังรถ อ๋อเหรอ ก็จูงมือไปเปิดท้ายแล้วไปดูบอกมีกันที่ไหนแหละ เออแล้วพอเปิดประตูรถแล้วเขาทำยังไง อีกวันไปก็ลาออก ลาออกจากร้านนั้นเหร อครับเป็นเด็กพม่าลูกจ้างพม่าแล้วบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็บอกนายจ้างเขา เออเหรอเป็นต่างด้าว บอกอยู่ไม่ได้แล้วเดินผีหลอก เหรอโอ้แล้วเคยมีเคสหรือว่าออกต่างจังหวัดไหมพี่นำร่างของผู้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไปส่งเขาอะไรเงี้ยพี่มีไหมฮะคือมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นมา แปลกๆมีไหมเหรอมันก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดกับผม เกิดกับคนอื่นหมดเลยใช่ไหมฮะ ก็ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นของอาสาสมัครมากกว่าที่ว่าเคลื่อนย้ายร่างต่างจังหวัดเนี่ยแล้วบางทีโดนมั่งอะไรมั่ง เอางี้อ่ะพี่โก้เดี๋ยววันไหนว่างๆเนี่ยนะครับพี่โก้ขวัญรบกวนนำเรื่องราวของน้องๆพี่ๆที่รู้จักกันเคยเจออะไรแปลกๆเนี่ยพี่โก้มาถ่ายทอดได้นะเสียงพี่โก้น่าฟังมากนะโอ้เสียงพี่โก้ฟังแล้วเออลื่นหูดีนะครับ มีเรื่องผมก็มีนะมีเรื่องไม่รู้จะน่ากลัวกว่านี้มั้ยเพราะว่าโดนกับแฟน เอาจริงเหร อแฟนฝัน เอ้าเหรอ ฝันว่าเขามานั่งหน้าบ้านก็เคสเดียวคล้ายๆกันนี่แหละครับ อ้าว เล่าได้นะ แต่ว ่ าผมไปช่วยเขาแต่ว่าแฟนฝัน เล่าได้พี่เวลาพอมีอยู่เอาเลยได้ไหม อ๋อก็เป็นศพผู้หญิงลอยน้ำ ครับ ลักษณะความหน้าด้วยผมยาวเสื้อสีขาวกางเกงสีแดงลายการ์ตูนขาสั้นนะ ครับ ก็ลอยน้ำมาแถวสันทนวงนี่แหละผมก็ไปช่วยเขาแล้วศพคล้ายๆน้ำมันพัดออกผมก็ตะโกนแบบลอยๆอ่ะเข้ามาเถอะอย่าพากลับบ้าน คร ับ มันก็แปลกนะก็ไหลเข้ามาก็เอาเชือกผูกรอเจ้าที่ตำรวจรอนิติเวชอะไรเข้ามากันผมก็กลับก็เช้ามาก็ไม่มีอะไรแฟนก็ทักเมื่อคืนไปเก็บไปช่วยเขาเก็บศพมาเหร อ บอกใช่ทำไมถามทำไมเขาบอกมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนสีแดงใช่ไหมไม่ได้ไปด้วยกันนะแต่เขาบอกอธิบายถูกเป๊ะหมดเลย คือเป็นชุดที่พี่ไปเก็บร่างผู้หญิงคนนั้นชุดแต่งชุดแบบนี้เลยเหรอ ถูกครับใช่แฟนผมฝันว่าเขามานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านผมก็ด้วยความที่เราบอกไงจะพากลับบ้าน คร ับ ก็ตอนแรกโอเครู้แล้วก็ไปหน้าปากซอยบ้านไปใส่บาตรแล้วผมก็ไม่เข้าใจบอกว่าที่ผมบอกให้กลับบ้านเนี่ยกลับบ้านคุณนะไม่ให้มาบ้านผม โอ้ใช่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่า ผมพาคุณไปบ้านไม่ได้เพราะผมไม่รู้ชื่อคุณ เ ออแต่ผมทำบุญให้คุณแล้วคุณก็เอาบุญที่ได้กลับพาเอาพาส่งกลับไปบ้านคุณเถอะ ครับ อย่าทำได้แค่นี ้โอ้เขาคงจะเข้าใจว่าให้เขาตามกลับไปบ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยถึงมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านพี ่ก็แฟนผมสั่งบอกเข้าบ้านผมไม่ได ้ เจ้าที่ไม่ให้เข้า โอ้คือในฝันแฟนของพี่โก้บอกว่าเจ้าที่ไม่ให้เข้า ใช่ในฝันนะ โอ้ บอกว่าจะผมมาเป็นคนเรียกเขามาให้เข้าบ้านแต่เข้าไปได้เพราะว่าเจ้าที่ไม่ให้เข้า ครับ ผมก็เข้าใจเจตนาเขาแล้ว เขาคงเข้าใจผิดนึกว่าพี่ชวนเขากลับมาบ้านนะดิ ครับ โอ้ มา แล้วครับผมโอ้แล้วหลังจากนั้นครับหลังจากทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วแฟนยังฝันอีกไหม ก็ไม่มีครับก็เงียบหายไป ก็หายไปใช่ไหมฮะ ก็ใส่บาตรไปห้าองค์นะ โอ้ไม่แต่ว่าผมว่านะพี่โก้สิ่งที่พี่โก้เจอต่างๆนานาเนี่ยมาแบบไม่ได้มาไม่ดีเนี่ย ก็ประมาณนั้นครับ ถูกไหมพี่มาแบบดีหมดเลยไม่ได้แบบมาน่ากลัวมาหลอนมาแบบมาแหกลิ้นปิ้นตามาหลอกอะไรอย่างเงี้ยเขามาน ะส่วนใหญ่พวกผมเดินกันจะไม่ค่อยมาแบบแหกตาแหกอกอะไรแบบนี้ไม่มี ก็นั่นไงเพราะว่าพวกพี่เป็นอาสาสมัครไงทำด้วยใจครับทำบุญไงฮะ คร ับ ไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทำดีครับสิ่งดีๆเอาจริงๆนะพี่อย่างที่ขวัญพูดประจำแล้วคนดีผีคุ้มอะ ใช่น่าจะประมาณนั้น โอ้แต่ถ้าเกิดมีพวกแบบอาสาสมัครคนไหนที่แบบคิดไม่ดีกับเขาไปเอาของเขาเนี่ยผมก็เคยฟังเรื่องแบบนี้นะมีคนเคยโทรมาเล่านะเออว่าบางทีไปช่วยอุบัติเหตุไปเอาทรัพย์สินเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าของวิญญาณเจ้าของของเนี่ยเขาก็มาตามถึงบ้านมาหลอกมาหลอนน่ากลัวแบบนั้นก็เพราะคุณทำไม่ดี ผมยังเคยโดนกล่าวหาเลยว่าหยิบเราอย่างผมเนี่ยอาชีพผมเนี่ยคือเก็บผู้เสียชีวิตโดยตรงจะไปคันสุดท้ายเลย ครับ ถ้าไม่แจ้งเหตุก็จะไปก็จะจอดนิ่งๆใต้ทางด่วนในปั๊มไปถึงญาติบอกของหายโทษเราบอกว่าเราเอา โอ้โห สุดท้ายจับได้ครับ โอ้โห ไทยมุง ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้น่าจับมาทำโทษนะไปเอาของเขาอีกเขาอุตส่าห์เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับ ผมต้องอธิบายอย่างนี้เลยครับ ครับ ว่าก่อนที่อาสาสมัครกู้ภัยจะถึงรถพยาบาลจะถึงเจ้าที่ตำรวจจะถึง ครับ คนที่ถึงก่อนเราคือไทยมุงถ้าจะหายตรงนั้นแหละครับน้อยมากที่อาสาสมัครกู้ภัยจะหยิบ ครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าอาสาสมัครกู้ภัยทุกท่านเนี่ยก็ถูกอบรมแล้วก็มีการปลูกฝังจิตสำนึกอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะทำจากจิตอาสาจริงเพราะว่าคนที่เป็นอาสาสมัครนะครับ ขาก็มาทำเนี่ยผมก็มีโอกาสเข้าไปคุกคีกับหลายๆหน่วยเนาะว่าจะเป็นป่อเต็กตึ๊งหรือว่าร่วมกตัญญูหรือว่ามูลที่อื่นก็ดีสว่างเนี่ยก็ดีผมมีโอกาสได้เข้าไปคุกคีผมก็รู้นะว่าบางคนเนี่ยนะครับไปทำอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยออกเงินเองค่าน้ำมันรถก็รถตัวเองเสียเงินซื้อรถอีกมาแต่งเป็นรถเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นรถตู้ถูกไหมพี ่ใช่ครับกระบะก็ยังมีแต่ผมน้อยแล้ว ครับผมแต่ว่าเวลารับผู้บาดเจ็บก็ต้องเป็นรถตู้ถูกไหมฮะ ครับ โอ้นะครับยังไงก็ถ้าเห็นเขาเปิดไฟขอทางฉุกเฉินแล้วก็หลบหน่อยเนาะมีน้ำใจให้กันหน่อยนะครับเพราะว่าทุกวินาทีหมายถึงชีวิตเหมือนกัน เดี๋ยวนี้เอาตรงๆก็คือว่าถ้าไม่เปิดไฟเปิดเสียงก็คือไม่มีเหตุแต่ถ้าเปิดไฟเปิดเสียงเมื่อไหร่แสดงว่ามีเหตุเมื่อนั้นบางคนเข้าใจผิดพอวิ่งไปทำไมไฟติด ครับ หาว่าเราเปิดเล่นมั่งอะไรมั่ง ใครจะมาเปิดเล่นล่ะพี่ จริงๆวิทยุสื่อสารมันแจ้งกันนะครับว่าบางทีไปถึงแล้วเหตุมันเล็กน้อยคนเจ็บไม่ไปก็ยกเลิกการคัน ก็มีเหมือนกัน ก็ต้องอธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจด้วย ครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่โก้เป็นเจ้าที่นอกเขตนะครับ ใช่ครับ เป็นเจ้าที่ของทางมูลที่เลย ครับผม โอเคนะครับแล้วคืนนี้จะออกเวรกี่โมงนะครับเนี่ย ก็ออกลงเวรเจ็ดโมงเช้า โอเคไงก็ขอให้คืนนี้อย่ามีเหตุอะไรเลยนะพี่นะให้พี่นอนสบายๆนั่งสบายๆฟังเดอะช็อคของเราจนจบรายการไปเลยนะพี่นะ ขอบคุณมากครับ ยังไงขอบคุณพี่โก้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อาสาสมัครกู้ภัยมูลที่ปอติ๊กตึงด้วยนะครับแล้วก็หลายๆมูลที่ด้วยนะครับที่ค่ำคืนนี้ยังฟังพวกเราอยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้าคราวหน้าพี่โก้ขวัญขออนุญาตเลยนะครับถ้ามีเรื่องราวประสบการณ์จากน้องๆพี่เนี่ยว่างๆโทรมาเล่าอีกนะ ได้ครับได้ครับ โอเคขอบพระคุณมากครับพี่โก้ครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับดีครับดีครับ